Nas Michał Zdunik. Nie zabraknie fragmentów ich słuchowisk biorących udział w konkursie w Zamościu. Zapraszamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To niedziela, 18 dzień czerwca, minęła godzina 7. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden w rozmowie z naszym korespondentem ocenił szansę Ukrainy na uproszczenie procedur w sprawie wejścia do NATO. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zapowiedział, że Polska nie zgodzi się na przygotowywany pakt migracyjny. Prace nad tymi przepisami trwają w Brukseli. Mobilna strefa zdrowia stanęła w Szamotułach. Korzystać z niej będzie można przez cały dzień. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden sprzeciwił się uproszczonej procedurze członkostwa Ukrainy w NATO. W odpowiedzi na pytanie Polskiego Radia prezydent USA stwierdził, że Ukraina musi spełnić warunki członkostwa w sojuszu. O czym z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Przed odlotem Joe Bidena samolotem Air Force One do Filadelfii zapytałem go, czy ułatwił Ukrainie wstąpienie do NATO. Nie, odpowiedział krótko. Zapytany o powody takiego stanowiska, Biden stwierdził, że Ukraina musi spełnić te same standardy, co inni członkowie paktu. Myślę, że wykazali zdolność do koordynacji militarnej, ale pozostaje szereg innych kwestii. Czy ich system jest bezpieczny, czy jest wolny od korupcji, czy spełnia wszystkie standardy, które spełnia każdy inny kraj w NATO. Prezydent USA wyraził przekonanie, że Ukraina spełni warunki członkostwa i wejdzie do sojuszu. Zaznaczył jednak, że nie będzie to automatyczne. W piątek amerykański portal Axios, powołując się na anonimowe źródła, informował, że prezydent USA zgodził się na to, by Ukraina przystąpiła do NATO bez spełnienia tzw. planu działań akcesyjnych. Odpowiedź Joe Bidena na moje pytanie sugeruje, że amerykański przywódca nie popiera takiego kroku. Z Filadelfii Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział, że Europa próbuje narzucić przyjęcie migrantów, ale Polska się na to nie zgodzi. Polityk podczas spotkania z mieszkańcami Grybowa w województwie małopolskim mówił o referendum w sprawie relokacji migrantów. Próbują nam narzucić przyjęcie imigrantów i my się na to nie zgodzimy. Bo chociaż już nas w różny sposób straszą. My mówimy nawet, że przeprowadzimy referendum w tej sprawie. Niech Polacy się wypowiedzą i pokażemy Europie te wyniki. Jeżeli Europa sobie wyobraża, że będzie mogła nam coś narzucić w sposób, którego nie akceptuje nasze społeczeństwo, to niech bierze pod uwagę nasz głos. W ubiegłym tygodniu przy sprzeciwie Polski i Węgier ministrowie spraw wewnętrznych krajów unijnych przyjęli pakt migracyjny. Wprowadząc zasadę warunkowości, albo kraje zgodzą się na relokację migrantów docierających na południe Europy przez Morze Śródziemne, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Mobilna strefa zdrowia projektu Zdrowe Życie stanęła w Szamotułach w Wielkopolsce. Można tam wykonać bezpłatne badania i skonsultować się ze specjalistami. Na osoby zainteresowane czeka kilkudziesięciu ekspertów, a także pielęgniarki oraz lekarze specjaliści. Gościem mobilnej strefy zdrowia był minister Adam Niedzielski, który przypomniał o ważnej roli profilaktyki. Za nasze zdrowie to nie odpowiada tylko i wyłącznie wizyta u lekarza, ale to, w jaki sposób podchodzimy do naszych nawyków żywieniowych, w jaki sposób podchodzimy do aktywności fizycznej, a jeżeli już pojawia się choroba, to oczywiście trzeba robić wszystko, żeby ona była wykrywana na jak wcześniejszym etapie i temu służą takie właśnie badania profilaktyczne, przesiewowe i tutaj w miasteczku jest taka możliwość. Minister zdrowia podkreślał, że Polacy badają się za rzadko w porównaniu do innych mieszkańców Europy. Ja nawet nie różnicowałbym gdzie, tylko zachęcał wszystkich, żeby korzystać z każdego programu. Czy to jest profilaktyka 40+, czy to są badania mamograficzne, czy cytologia, która powinna być obowiązkiem. Z drugiej strony szczepienia, które powinny być wykonywane w populacji. Niedawno uruchomiliśmy program szczepień HPV, więc to wszystko jest taka oferta państwa, z której należy skorzystać, bo ona zapewnia, że będziemy mieli z tym zdrowiem stosunkowo mniej kłopotów. Mobilna strefa zdrowia stanęła w Szamotułach na terenie Muzeum Zamku Górków. Jest czynna dziś od 10 do 19. Polskie linie lotnicze LOT mogą już latać nad biegunem północnym. Decyzję w tej sprawie wydał Urząd Lotnictwa Cywilnego. Rejsy nad tym terytorium będą realizowane przez samoloty typu Dreamliner. Maszyny lotu mogą wykonywać rejsy nad biegunem północnym i wybrać trasę bardziej ekonomiczną z dogodnymi lotniskami zapasowymi. Przy wyborze tej trasy czas lotu z Tokio do Warszawy ulegnie skróceniu o około 1,5 godziny, co przekłada się na znacznie mniejsze zużycie paliwa oraz możliwość zabrania większej ilości ładunku. Rozszerzenie certyfikatu otwiera również możliwość uruchomienia nowych, wcześniej niedostępnych połączeń, na przykład bezpośrednich rejsów do Honolulu na Hawajach. W ramach przygotowań tej modyfikacji należało dokonać zmian we wszystkich częściach instrukcji operacyjnej. Należało również przygotować nowe procedury i dokumenty, wyszkolić dyspozytorów lotniczych, pilotów i członków personelu pokładowego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce czas na serwis sportowy, Robert Grzędowski. Barlinek Industria Kielce w finale Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Mistrzowie Polski wygrali wczoraj z francuskim PSG 25-24 w półfinale rozgrywanym w niemieckiej Kolonii. Szczypiorniści z Kielce zagrają o zwycięstwo w Champions League drugi rok z rzędu. Słuchamy ich drugiego trenera, Krzysztofa Lijewskiego. Jest to naprawdę bardzo budujące rok w roku grać w finał Champions League. To, co chłopaki dzisiaj zaprezentowali, abstrahując już od tego, jak ten mecz wyglądał i jak się te minuty po kolei toczyły. Wielki ukłon i czapki z głowy dla nich, bo walczyli bardzo, bardzo mocno przez całe 60 minut. Były momenty lepsze, były momenty gorsze, ale co ważne, w tych gorszych momentach oni nie pękli. Bardzo dobra obrona, współpraca. Każdy, który był dzisiaj na boisku, dał wartościową zmianę. W wielkim finale drużyna z Kielce zmierzy się z niemieckim Magdeburgiem, który po rzutach karnych pokonał zeszłorocznych mistrzów, czyli Barcelonę. W piłkarskich eliminacjach Mistrzostw Europy grali wczoraj rywale Polaków z grupy E. Albania wygrała z Mołdawią 2-0, a Czesi pokonali na wyjeździe Wyspy Owcze 3-0. W tabeli prowadzi teraz reprezentacja Czech, ma 4 punkty przewagi nad Polską i Albanią, ale też o jeden mecz rozegrany więcej. Biało-czerwoni w swoim najbliższym spotkaniu zmierzą się we wtorek na wyjeździe z reprezentacją Mołdawii. Holender Max Verstappen wygrał kwalifikacje do dzisiejszego wyścigu o Grand Prix Kanady w Formule 1. Na torze w Montrealu padał wczoraj deszcz i w niesprzyjające warunki sprzyjały niespodziankom w próbie czasowej. Na pierwszym miejscu bez sensacji, bo z pole position ruszy aktualny mistrz świata, ale już na drugim miejscu znalazł się niespodziewanie Niemiec Nico Hülkenberg z zespołu Haas. Trzeci był Hiszpan Fernando Alonso z Astona Martina. I jeszcze o szybkim bieganiu w trójkowym sporcie. Sprinter Dominik Kopeć uzyskał drugi wynik w historii polskiej lekkoatletyki w biegu na 100 metrów. Podczas meetingu w niemieckim Dessau-Roßlau wpadł na metę w czasie 10 sekund i 5 setnych. Wygrał ten meeting, ustanowił jego rekord, a do rekordu Polski zabrakło mu 5 setnych, bo rekordzistą kraju od 1984 roku jest Marian Woronin. Jego legendarny wynik to dokładnie 10 sekund. Pochmurno, ale z niewielkimi rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu i burze, na wschodzie i w centrum także opady gradu, burzą towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Na głód 19 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips Ambilight 58 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert. Od 16 do 19 czerwca w Zamościu odbędzie się 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry w programie. Prezentacje konkursowe, słuchowisk i spektakli. Koncerty, przedstawienia i wystawy oraz dwa teatry dzieciom. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio, Telewizja Polska i miasto Zamość. A zapraszają dyrektorzy artystyczno-programowi dwóch teatrów Kalina Cyz i Janusz Kukuła. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest PZU. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. 16-23 czerwca, 40 lat temu, to była druga pielgrzymka do Polski Jana Pawła II. Hasłem przewodnim pielgrzymki były słowa: pokój Tobie Polsko, ojczyzno moja. Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Ojczyzna w wykonaniu Basi Pospieszalskiej, utwór Marka Grechuty w aranżacji Marcina Pospieszalskiego, orkiestra Młodzi Polscy pod batutą Huberta Kowalskiego. Z takiej to płyty dzisiaj Państwu prezentujemy utwory, a ze mną Hubert Kowalski, prosto z Krakowa, polski dyrygent, kompozytor, producent muzyczny, śpiewak i kontrabasista. Witam Cię pięknie, Hubercie. Dzień dobry, witam również i pozdrawiam serdecznie. Bardzo się cieszę, że po latach udało nam się w końcu chociaż na razie tak na odległość porozmawiać i chwilę o muzyce, ponieważ jakoś tak te lata płyną. Płyta Młodzi Polscy pod twoją batutą, wiele też na tej płycie utworów twojej kompozycji lub też w twoich aranżacjach. Będziemy dzisiaj odnosić się do tej płyty, a pretekstem naszego spotkania koncert, który odbędzie się dzisiaj w Warszawie, właśnie związany czy też poświęcony 40. rocznicy drugiej pielgrzymki do Polski Jana Pawła II. Co możemy o nim powiedzieć? No, ten koncert jest takim zwieńczeniem pewnego zjawiska, które nazywa się muzykolekcje, czyli to jest taka formuła, która już towarzyszy mi, czy też wielu innym osobom, taka formuła połączenia muzyki z pewnym przekazem, jednoczesnym przekazem pewnych treści wiary, czyli takiej rzeczywistości duchowej, jakby pokazywania, że muzyka w sposób naturalny otwiera człowieka na coś duchowego. No wiadomo, że my tutaj myślę o chrześcijanach, ludziach wierzących, jakby interpretujemy to oczywiście w sposób jednoznaczny, ale ludzie, którzy mieli takie doświadczenia podobne, a mieszkający w Warszawie, po prostu postanowili to związać razem, wręcz nazwać tak trochę prowokacyjnie, bym powiedział, muzykolekcje, czyli takie połączenie muzyki i rekolekcji jednocześnie, tak? No i ten koncert, który się odbędzie dzisiaj, który ma tytuł Miastu i Światu, jest z jednej strony zwieńczeniem tych spotkań, tych warsztatów muzycznych, tych takich też doświadczeń duchowych, pewnego budowania pewnej wspólnoty ludzi, a z drugiej strony jest, tak jak wspomniałaś, jest w tym przypadku odwołaniem się do pielgrzymki Jana Pawła II. No, będąc w Warszawie, będąc na Placu Zamkowym czy na Krakowskim Przedmieściu, jakoś wybrzmiewają nawet we mnie, wybrzmiewają słowa Jana Pawła II, który szczególnie w tych pierwszych swoich pielgrzymkach, przyjeżdżając, no to była sytuacja zupełnie wyjątkowa, tak? Polski papież przyjeżdża do kraju, który jest za żelazną kurtyną. Mamy w 83 roku takie trudne przeżycia, tak? W postaci stanu wojennego. Cały czas te społeczne napięcia istnieją. Już po zamachu na Ojca Świętego, po śmierci takiego prymasa tysiąclecia. Tak jest. Więc jakby papież bardzo dobrze rozumie takie napięcia społeczne, które są, tak? Rozumie też ten aspekt wolności, pokoju, wszystkich tych wartości, które są niezwykle potrzebne dla takiego, bym powiedział, niepodległego, wolnego funkcjonowania społeczeństwa. On przyjeżdża, staje w Warszawie i mówi: jestem synem tego narodu, tak? Pokazuje, że tak naprawdę on rozumie dokładnie to, co się tutaj działo. No i oczywiście ma swoje przesłanie, które jest cały czas, mi się wydaje, bardzo, bardzo aktualne. Dlatego ten koncert jest, no, z jednej strony jest taką radością artystyczną, bym powiedział, radością też ludzi takich, którzy właśnie odkrywają przez muzykę pewne sprawy duchowe, ale z drugiej strony jest też chęcią przekazania właśnie tych myśli, które podejmował Jan Paweł II, jego słów, bo to są rzeczy, które po prostu trzeba podejmować, bo one są cały czas aktualne. Ten koncert skonstruowany jest między innymi przez ciebie. Dzisiaj ja będę pytała się w tej godzinie ciebie, jaki utwór moglibyśmy zaprezentować słuchaczom z takich, które są twoimi utworami. Patrzę się na płytę Młodzi Polscy. Jaki utwór zaproponowałbyś słuchaczom? No akurat sytuacja Młodych Polskich to jest troszeczkę jakby inna. Odrębny wątek. Tak, to jest troszeczkę odrębny wątek. W ogóle na bardzo fajne i w ogóle pewnie długie rozmowy, bowiem Orkiestra Młodzi Polscy to jest twór, który, no nawet trochę jestem zszokowany, że on zaistniał, ale to tylko dzięki takiej bardzo rzetelnej współpracy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie, ponieważ ja bywałem no troszeczkę jeszcze wcześniej, teraz mamy troszeczkę większe zawirowania w Europie, ale bywałem bardzo często w Białorusi, w Ukrainie, na Litwie i poznawałem tam, prowadząc zajęcia, poznawałem tam młodych, zdolnych ludzi i bardzo często byłem zszokowany tym, że wielu z nich ma polskie pochodzenie albo ma gdzieś w korzeniach jakąś polską linię. I to przyniosło mi taką myśl, żeby być może w przyszłości stworzyć międzynarodową orkiestrę, zbudowaną jednak na młodych ludziach, jeszcze studentach albo ludziach, którzy dopiero pokończyli akademie muzyczne, że tu nie chodziło tylko o to, żeby po prostu spotkać ludzi z różnych krajów, bo to jest jakby dość oczywiste i proste, tak? Ale tu chodziło o coś innego. Tu chodziło o to, żeby ludzi spotkać ze sobą, ale ponieważ jest ta taka podskórna nić polskości w nich, więc chodziło o to, żeby znaleźć jakiś dodatkowy, głębszy fundament, do którego można by było się odwoływać. No a dla mnie to było zadanie i wyzwanie, żeby znaleźć odpowiedni repertuar do tego. I ja jakby od początku skierowałem się do tego, żeby sięgnąć i przekazywać przy okazji tych spotkań tym młodym ludziom, wzbudzać w nich pewne refleksje dotyczące polskiego dziedzictwa kulturowego. Oczywiście wiadomo, że w tym przypadku ograniczonego do muzyki, tak? Chociaż nie tylko, bo tam też literatura wchodzi w grę. Czyli w zasadzie ci ludzie, spotkanie tych ludzi stało się pewnego rodzaju, bym takim powiedział, takim znakiem, tak? Znaczy, że ta kultura, polska kultura narodowa jest czymś niezwykle fundamentalnym dla naszego społeczeństwa, a oprócz tego, i tu jest ciekawe, bo właśnie ten wątek podejmował Jan Paweł II i to jest również wątek, który podejmował w 83 roku, a mianowicie papież powie coś takiego, że przy tak dramatycznych okolicznościach i historiach, jakie przeszła Polska, rozbiorach, tylu latach braku niepodległości, tak, potem odzyskiwaniu, potem wojnach i tak dalej, i tak dalej, papież wręcz stawia taką tezę, że Polacy przetrwali dzięki właśnie naszej narodowej kulturze. Ja sobie to wziąłem bardzo do serca, zresztą jakoś to bardzo mocno przeżywam. Stąd zaproponowałem, żeby ta orkiestra przygotowywała utwory, które mogłyby to w pewien sposób wyrazić i automatycznie konfiguracja tych ludzi po prostu pokazuje, że muzyka jest czymś, czego się nie da po prostu zamykać w granicach, tak? Jest coś znacznie bardziej obszernego i coś, co właśnie otwiera na znacznie głębsze refleksje. Jaki utwór by zaproponował? No jest tam jest dużo ciekawych rzeczy, ale dzisiaj możemy zagrać kilka, tak, od czego byśmy zaczęli? Jeśli chodzi o moją kompozycję, to tam jest taki utwór Polska, który napisałem do przepięknego tekstu Antoniego Słonimskiego. I to jest ciekawe, warto zwrócić uwagę, jak Słonimski rozumie, co to znaczy być Polakiem, albo właśnie co to jest ta więź z Polską, tak? Albo w ogóle co to jest ta Polska. No i do tego napisałem muzykę, która właśnie została wykonana wtedy przez Młodych Polskich. Asia Sienkiewicz śpiewała, Joachim Mencel na lirze korbowej gra. Myślę, że warto tego posłuchać. Gdy tylko on utwór Polska. Słowa Antoni Słonimski, poeta Antoni Słonimski, muzyka Hubert Kowalski, nasz dzisiejszy gość. W tle lira korbowa Joachima Mencla z orkiestrą Młodzi Polscy, stworzoną właśnie przez naszego dzisiejszego gościa, Huberta Kowalskiego, prosto z Krakowa, dziś do Warszawy. Hubercie, nasze spotkanie motywowane jest dzisiejszym koncertem, który nazywa się Miastu i Światu. To takie muzyczne spotkanie w tym roku powiązane z nauczaniem i osobą Jana Pawła II i 40. rocznicą jego drugiej pielgrzymki do Polski. I muzykolekcje. Dużo tych tematów. Chciałabym wrócić jeszcze do tych muzykolekcji. No masz w sobie takie ogromne pokłady pedagogicznych potrzeb przekazywania właśnie poprzez muzykę najróżniejszych, ważnych treści. Na czym opierały się te muzykolekcje i kto na nie przychodzi? Formuła muzykolekcji jest otwarta, czyli tak naprawdę mogą przyjść wszyscy. Oczywiście wiadomo, że chodzi o osoby, które jakieś, prawda, mają wrażliwość artystyczną w tym sensie, że odkrywają, że muzyka jest jakąś ich pasją, tak? No i... Czego ty ich nauczasz? No, znaczy, oczywiście to są jakby dwie płaszczyzny właśnie, nie? Dlatego to się tak dziwnie nazywa, muzykolekcje. To są dwie płaszczyzny, bo jedna to jest taka czysto muzyczna, to znaczy chodzi o to, żeby ludziom dać jakąś motywację, ale też pewien warsztat do tego, żeby się rozwijali muzycznie, tak? Żeby potrafili lepiej śpiewać, wiedzieli, co z czym, jak się składa, na co zwracać uwagę, co jest bardzo cenne, jak tam frazować i tak dalej, jak oddychać, jak ten dźwięk wydobywać. Więc jakby jedna płaszczyzna to jest taka płaszczyzna bardzo muzyczna. Natomiast ponieważ w tym przypadku akurat jest bezpośrednie sięganie przy tych utworach, nad którymi pracuję, jest bezpośrednie sięganie do treści wiary, tak, bo to są utwory różnego typu, tak, od piosenek przez pieśni bardziej poważne, przez specjalnie pisane utwory, łącznie z utworami liturgicznymi. No i one wszystkie podejmują jednak tematy wiary, w związku z czym no, nie sposób nie odwołać się, i to jest świetna w ogóle, świetna jakby naturalna droga, żeby po prostu się odwołać od razu do tego, o czym się po prostu śpiewa. No i to otwiera furtkę na taki aspekt duchowy, tak? To znaczy, zresztą to jest coś, co obserwuję od wielu lat i co wciąż mnie zaskakuje, że ludzie bardzo często śpiewając właśnie takie te kościelne utwory, bardzo często śpiewając jakoś niespecjalnie zwracają uwagę na to, co śpiewają, na tę treść. Po prostu to jakoś przelatuje, tak? Dużo w tym jest takiego jakiegoś odruchu naturalnego, jakiegoś przyzwyczajenia może. Natomiast kiedy ludziom się pokazuje, że można w tym znaleźć jakąś głębię, ale że to nie chodzi tylko o pewien namysł intelektualny, tylko że to chodzi też o pewnego rodzaju konfrontację z własnym życiem, no to wtedy dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. No i to też ma bardzo ważny wpływ na to, jak potem ta muzyka brzmi, tak? Bo muzyka, którą śpiewają ludzie autentyczni, szczerzy i którzy w tym swoim wyrazie artystycznym mają naprawdę jakieś przekonanie do tego, co śpiewają, no to to jest coś, o co mi właśnie chodzi. A na te muzykolekcje przychodzą ludzie, którzy, no można powiedzieć, są przekonani i wiedzą, po co przychodzą, czy też tacy, którzy na przykład zmieniają się, czy dopiero olśniewa ich w trakcie warsztatów, bo przychodzą na przykład dlatego, żeby dowiedzieć się o jakieś kwestie muzyczne, czyli inaczej mówiąc wprost, popracować z Hubertem Kowalskim. Tutaj myślę, że jest jedno i drugie. To znaczy myślę, że jest dużo osób, które już troszeczkę wiedzą, o co tam chodzi. Nawet bym powiedział, że są stałymi bywalcami tych spotkań, więc oni już mają jakieś przekonanie, tak, czy świadomość tego, co tam się będzie działo. Ale myślę, że zawsze się zdarzają tacy ludzie, którzy po prostu przychodzą na jakiś typ warsztatów, tak? To znaczy z jakąś wolą tego właśnie, żeby popracować muzycznie, tak, żeby się może czegoś dowiedzieć, rozwinąć i tak dalej, i tak dalej. I to jest ciekawe, bo i jedni, i drudzy przeżywają pewnego rodzaju nowum, Tak? Dlaczego? Dlatego, że nawet często przychodzą do mnie i mówią, tak, że na przykład spodziewali się, czy jakby jechali z nastawieniem, że będzie taka praca warsztatowa. Przypuszczam, że mają pewnego rodzaju doświadczenie jakieś swoje i przenoszą pewną kalkę, albo mają wyobrażenie jakieś o tym, jak mogą wyglądać warsztaty muzyczne. Przyjechali na takie małe studia krótkie, muzyczne, żeby się czegoś nauczyć, czegoś dowiedzieć. Tak, tak, tak. No i oczywiście mają to poddane, ale przy okazji odkrywają coś dodatkowego, bo potem przychodzą do mnie i mówią, wiesz co, ja myślę, że to będą warsztaty muzyczne, a to w zasadzie były dla mnie rekolekcje. Więc tutaj właśnie organizatorzy trochę bazują na takim doświadczeniu i stąd stworzyli te muzykolekcje, tak, żeby jakby od razu dać odpowiedź na to. Natomiast ludzie, którzy już bywali na tych spotkaniach, myślę, że też ciągle odkrywają coś na nowo. Dlaczego? Dlatego, że, i to jest też piękne, dlatego, że ta rzeczywistość wiary jest w zasadzie wciąż nowa, tak? To jest bardzo takie ewangeliczne, tak? Ten Boży Duch jest ciągle nowy. Życie upływa, ale my jesteśmy ciągle inni, tak? Mamy ciągle nowe doświadczenia. Mamy też doświadczenia życiowe inne, na które nakłada się ta rzeczywistość duchowa, tak? Która w jakiś sposób, można powiedzieć, interpretuje nam tą naszą codzienność, tak? Więc jakby człowiek wciąż na nowo może na to patrzeć. No ponadto też ciągle bierzemy nowe utwory, tak? Odwołujemy się do nowych treści. Też nie sposób, wiadomo, w jeden czy dwa weekendy reflektować nad wszystkimi jakimiś kwestiami duchowymi, które człowiek może przez całe życie reflektować, więc to jest rzeczywistość niewyczerpana. A w tym roku szczególnie, tak jak powiedziałeś, zwracaliście uwagę też na te słowa Ojca Świętego zawarte w drugiej pielgrzymce. Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja. Jaki utwór teraz moglibyśmy zaprezentować słuchaczom? Wszystko zależy od tego, jakie macie możliwości. Słowo słowem, twarzą twarz, żartem żart. Codziennie brać pół na pół i nie być kiedy cichy kur. I najmniej słów rzucać możnym do stóp na wiatr. Drogą iść najzwyklejszą z dróg, lecz co dziś zostanie swego nam sobą. Jak drzewo szumem, wilkiem noc, nocą wilk. Samotnie tak pchnąć wśród słów i krzykiem swoim płoszyć sny. Bo innych słów nikt na murach nie pisze już. Lśni żałosny miesiąca grosz. Lecz co dziś zostanie z tego nam. muzyka, Hubert Kowalski, nasz dzisiejszy gość. Patrzę na tą płytę, ale też myślę sobie po cichu, czy udałoby się zaprezentować fragment na przykład z twojego oratorium o świętym Rafale Kalinowskim, bo przecież to podczas tej pielgrzymki Jan Paweł II beatyfikował Rafała Kalinowskiego. No to teraz mnie trochę zaskoczyłaś, w tym sensie, że to bardzo dawne utwory. To bardzo dawne. Nawet nie wiem, czy bym sobie przypomniał wszystkich tytułów, które wtedy napisałem, ale masz rację. Znaczy, ja może powiem tak, to coś musisz w takim razie wybrać. Zostawiam ci swobodę, ale dobrze. Jak już wywołałaś Rafała Kalinowskiego, to może powiem taką rzecz. Otóż w ogóle pielgrzymki Ojca Świętego, ja teraz to też jakby po latach odkrywam na nowo, były bardzo bogate w treści, tak? Nie wiem, czy pewnie Polacy to tak na bieżąco, jak były te pielgrzymki, to pewnie tylko niektóre wątki wyłapywali. No ponadto zawsze przy tych pielgrzymkach jest jakaś taka forma zmęczenia, uczestniczenia w tych ogromnych zgromadzeniach i tak dalej, więc to jest jakiś wysiłek. Ta percepcja chyba ludzka na słowo jest jednak w takich momentach ograniczona. No a ja jakby przyjrzałem się tym słowom któryś raz z kolei i zdałem sobie sprawę z tego, że tak bogactwo oczywiście tych treści jest niesamowite. Musiałem coś wybrać albo skupić się na czymś i postanowiłem się skupić na czymś, co mnie po prostu poruszyło. To znaczy, zdając sobie sprawę z tego, że mamy taki, a nie inny kontekst wtedy w Polsce społeczny i ten tytuł pokoju, który jakby jest takim przewodnim wątkiem, no i zresztą widzimy, jak bardzo aktualnym wątkiem, tak, pokoju na świecie. Ciekawe jest to, że papież w zasadzie co chwilę powraca do tego, żeby pokazać i powiedzieć, że w zasadzie źródłem na przykład takiego pokoju międzynarodowego, pokoju społecznego i tak dalej, że źródłem jest po prostu Chrystus. To znaczy, w zasadzie idzie po linii takiej pewnie jak od początku pielgrzymki. Musicie otworzyć serca Chrystusowi. Jeśli pozwolicie na to, że ten Chrystus, który jest żywym, prawdziwym Bogiem, będzie w was pracował, będzie w was żył, to wtedy odniesiecie zwycięstwo. I papież używa takiego ciekawego sformułowania i pokazuje właśnie na pielgrzymce w 83 roku, pokazuje tych świętych, których beatyfikuje, czyli Rafała Kalinowskiego, Alberta Chmielowskiego, Urszulę Leduchowską i Maksymiliana Kolbego, pokazuje ich i mówi, to są świadkowie i synowie tej ziemi, którzy potwierdzają to, że Bóg działa przez wieki i że w nich, chociaż może się wydawać po ludzku, że niektórzy z nich, nie wiem, ponieśli klęskę, jak na przykład Kolbe, tak? To jednak on mówi, w Chrystusie ci ludzie przeżyli zwycięstwo i dokonało się w nich zwycięstwo, którego udziałem są wszyscy inni. Ja tak jakby odczytuję i widzę, że to zwycięstwo, to działanie Boże w nas jest w ogóle kluczem, tak? I papież się cały czas do tego odwołuje, będzie się do tego odwoływał w trakcie tej pielgrzymki w różny sposób, ale to jest coś, co ja bym chciał wyrazić również podczas tego koncertu. Mm-hmm. I pokazać, że ludzie wiary to nie są ludzie, którzy, nie wiem, są ludźmi do, nie wiem, do poniżania, do bicia, czy tam nie wiadomo co, czy są jakimiś takimi gorszy sort, tak? Tylko to są ludzie właśnie, którzy mają ten nieprawdopodobny przywilej i powinni tę wartość zobaczyć, tak? Że mają, w każdej chwili mają szansę, żeby po prostu to zwycięstwo się w nich dokonywało. Oczywiście to zwycięstwo się dokonuje w sposób bardzo, bardzo różny. Najczęściej sposób taki, że my sami nawet sobie nie zdajemy sprawy, że to się właśnie w taki sposób dokonuje. No co widać chociażby po tych wymienianych świętych, tak? Więc można by powiedzieć, ludzie wiary to są ludzie zwycięstwa. To jakie utwory zabrzmią na koncercie? Jakie utwory zaproponowałeś i w czyim wykonaniu? Bo tak jak opowiadasz w tej chwili, to przychodzi mi do głowy utwór dosyć często śpiewany na koncercie Jednego Serca, Jednego Ducha, którym dyrygujesz, i taki utwór, który brzmi Jezus zwyciężył, o Alleluja. No tak, no słuchaj, no to czytasz w moich myślach, bo tego utworu oczywiście nie może zabraknąć. Nie tylko ze względu na treść, ale i też ze względu na jego dynamikę, specyfikę brzmienia. Tym bardziej, że to środowisko muzykolekcyjne już kiedyś pracowało ze mną z tym utworem, więc on się oczywiście też pojawi. No to zagrajmy. jednego serca, jednego ducha. To koncert, który od lat dzieje się pod batutą Huberta Kowalskiego, naszego gościa. To jest jakieś niekonwencjonalne szaleństwo. Chór, nie jest to filharmonia, przestrzeń otwarta, mała orkiestra symfoniczna, wielki chór, do tego jeszcze muzycy rozrywkowi, czyli takie połączenie trochę sceny i estrady, muzyki klasycznej, liturgicznej i muzyki rozrywkowej i do tego jeszcze wokaliści. Nie jest to opera. Tak, tak, tak. No tutaj ciekawego wątku dotknęłaś. Myślę, że to jest jakiś taki rys charakterystyczny w ogóle tej wrażliwości, którą ma i Marcin Pospieszalski, i pewnie Janek Budziaszek. Ja się też jakby pod tym podpisuję. My mamy jednak bardzo bogate dziedzictwo właśnie to kulturowe i też to religijne. Tak, to jest to jakby przeplecione ze sobą. I w tym koncercie właśnie chodziło o to, żeby nie bazować tylko na piosenkach, tak, czyli na takiej właśnie rozrywce tak zwanej, tak, tylko żeby sięgać tam po różnego typu utwory, żeby całe to bogactwo próbować pokazać. No i z roku na rok sami jesteśmy coraz bardziej zaskoczeni, ponieważ momentami utwory są już na tyle poważne, w takim sensie pewnej takiej percepcji, która oczywiście następuje w plenerze, bo to jest plener przecież ten koncert, więc w plenerze może się wydawać, że trzeba po prostu zagrać koniecznie utwory takie pod nóżkę, żeby ludzie trochę mieli tam podskoków, tak, i jakiejś takiej radości. Ale my tutaj próbujemy ludzi wyrwać jakby z takiego tylko i wyłącznie tanecznego nastawienia. Oczywiście to też chcemy, żeby ludzie mieli trochę radości. Gramy takie utwory, ale tam Marcin wybiera jednak utwory zarówno liturgiczne i to takie naprawdę zacne, w sensie, że mają tam kilkudziesięciu czy kilkuset nawet letnią tradycję. Do tego w wykonaniach na wielkich scenach na przykład. Tak, tak, tak. No i chodzi o to, żeby po prostu i też sięgamy coraz częściej po utwory muzyki poważnej, tego kanonu muzyki klasycznej, tak? I są niektóre aranżacje robione w sposób już taki, no naprawdę, żeby się tego żadna filharmonia nie powstydziła. No, bywały takie momenty, pamiętam, że jak były takie pierwsze decyzje o tym, żeby takie bardziej stonowane, właśnie refleksyjne utwory poddać publiczności, no to towarzyszyła taka refleksja, czy to w ogóle się, czy to przejdzie, tak? Czy to w ogóle jakby publika to odbierze, czy to nie zostanie jakoś, nie wiem, wygwizdane, tak? Albo czy nie zostanie po prostu przekrzyczane, czy coś takiego, ale okazało się, że nie, to znaczy umiejętne skonstruowanie koncertu i przekazywanie odpowiednich treści powoduje, że ludzie jednak pewnie w dużej większości, może nie wszyscy, tak, bo tam jest jednak ogromna ilość ludzi w tym plenerze, jednak idzie za tą narracją, tak, i przyjmuje to. Znaczy my sobie to poczytujemy jako pewnego rodzaju misję. My nie chcemy ludziom poddawać tylko czegoś łatwego, lekkiego i przyjemnego, tylko właśnie chcemy w ludziach budować pewną wrażliwość i poddawać im rzeczy, które powinny w nich rodzić głębszą refleksję, tak? Ja podzielam to przekonanie i jeśli tylko to jest możliwe, to oczywiście też sięgam do takich rozwiązań. No wiadomo, że tutaj też dużą rolę robi właśnie pewien pomysł, tak, na to, jak to artystycznie przedstawić. No ale w przypadku Marcina to oczywiście on jest tutaj geniuszem, także myślę, że tutaj w ogóle to tak nieprawdopodobne wersje niektórych rzeczy powstały, że tylko się cieszyć. Gramy dzisiaj sobie między innymi z płyty Młodzi Polscy pod twoją batutą i też z twoimi kompozycjami. To ja wrócę do tego, jeśli masz przed sobą płytę. Mm-hmm. Jaki utwór zaproponowałbyś słuchaczom teraz? Cóż tam mógłbym zaproponować jeszcze? No jest na przykład, są na przykład, żeby tak zobaczyć i zobrazować, jest na przykład ciekawa wersja utworu Czesława Niemena Dziwny jest ten świat. No w ogóle sięgnięcie po ten utwór to jest jakiś skok na, nie wiem, na księżyc, albo nie wiem, jak to w ogóle określić. No ale wersja, którą przygotowałem, została dość pozytywnie przyjęta. No, trochę dlatego, że ja próbowałem pokazać, tak sobie to nazwałem, że to będzie taka forma trochę takiej miniatury symfonicznej, tak? Żeby tego nie ograniczyć tylko do samej piosenki, tylko też jakby wpleść to pewną refleksję, którą można wyrazić przez orkiestrę symfoniczną, którą przyjąłem dla Młodych Polskich od samego początku, czyli żeby sięgać po kompozytorów, po polskich kompozytorów, którzy się urodzili na Kresach. Okazuje się, że tych kompozytorów których uznajemy za Polaków, ale nawet często sobie nie uświadamiamy, że oni się urodzili na terenach, które obecnie nie są polskie, czyli na terenie Litwy, Białorusi, Ukrainy, czy czasami Łotwy nawet. Więc tych kompozytorów jest bardzo dużo i oczywiście wśród nich, jako taki no, kompozytor współczesny, był również Czesław Niemen. Stąd trochę dla zbalansowania też takiego odbioru u słuchaczy, bo oczywiście sięgałem tam i po Mniuszkę, i po Ignacego Jana Paderewskiego, i po Karłowicza, żeby czasami pokazać pewne tematy w specjalnych wersjach, na przykład na tej płycie, o której wspominasz, jest na przykład taka sarabanda Paderewskiego, która została napisana w oryginale jako po prostu taka miniaturka fortepianowa, no ale ja ją przerobiłem na orkiestrę i dodałem klawesyn do tego, bo po prostu jak przegrałem sobie ten utwór, sobie myślałem, Boże, jakbym nie wiedział, to bym pomyślał chyba, że to Bach napisał. Miałem taką pierwszą refleksję. No więc stąd mi przyszedł taki pomysł, żeby trochę to tak napisać w takiej stylistyce jakby muzyki dawnej. No i myślę, że nie jeden, który zna twórczość Paderewskiego, albo nawet nie zna, może być mile zaskoczony. Więc jakby no to są takie trochę moje poszukiwania, jak w nowy, ciekawy sposób czasami można pokazać tę muzykę właśnie polskich kompozytorów, wielkich polskich kompozytorów, ale którzy urodzili się na Kresach, bo to jest coś, co jest taką więzią, tak? To już wspominaliśmy to, więzią dla orkiestry Młodzi Polscy. Młodzi Polscy, Hubert Kowalski. Na zamknięcie naszego spotkania, Hubercie, wróćmy do dzisiejszego koncertu, który o godzinie 19 na Placu Zamkowym w Warszawie, miastu i światu. Mówiłeś już troszeczkę o klimacie koncertu. Kogo my tam usłyszymy? No, myślę, że przede wszystkim warto zdać sobie sprawę z tego, że oczywiście ja jestem taką osobą, która jakby muzycznie całość próbuje tam związać i jestem autorem jakiejś koncepcji tego koncertu. Natomiast razem ze mną dwóch moich wspaniałych kolegów, którzy ze mną pracują i przygotowują cały zespół do wykonania i też będą prezentowali w ramach tego swoje kompozycje. To jest Piotr Pałka i Poldek Twardowski. Więc oczywiście zobaczymy i usłyszymy, bo w przypadku Poldka oczywiście wiadomo, że usłyszymy również jego głos. No, mamy konfigurację wyjątkową chóru, który jest właśnie chórem warsztatowym, chórem muzykolekcyjnym. To jest właśnie chór, który się specjalnie przygotowywał przez dwa weekendy do tego, żeby wystąpić na tym koncercie. Mamy konfigurację orkiestry, która to orkiestra będzie złożona też po części z muzyków, którzy są, tak bym powiedział, na co dzień związani z tym środowiskiem muzykolekcyjnym, ale mamy też wielu gości. Będzie znamienity w ogóle pierwszy skrzypek, świetny koncertmistrz w ogóle i też koncertujący skrzypek Mateusz Makuch. No i mamy sekcję rytmiczną, no, która oczywiście musi nam towarzyszyć. Ta sekcja to jest też połączenie kolegów z różnych stron, bo tu będzie połączenie i Poznania, i Częstochowy, i Podhala. No, niektórzy nawet mi powiedzieli, chórzyści po tych sesjach warsztatowych, że najbardziej są zszokowani i najbardziej ich poruszyło to, że właśnie jest jakieś nowe opracowanie pieśni liturgicznej, którą oni znają z kościołów, właśnie z liturgii Eucharystii, czy z jakichś innych momentów i tutaj nagle słyszą taką nową odsłonę i mówią, o kurczę, ale to brzmi, nie? Że jakieś nie nowe, wiedzieliśmy, nowe, że ma to taki nowe, potencjał. Tak, nie wiedzieliśmy w ogóle, że to można tak w ten sposób i ten, więc takich będzie, myślę, trochę niespodzianek. Czekamy dzisiaj w Warszawie. Koncert Miastu i Światu, godzina 19, Plac Zamkowy pod batutą Huberta Kowalskiego. Bardzo ci pięknie dziękujemy. Dziękuję ślicznie, że się zapraszam na ten koncert i na inne wydarzenia. Hubert Kowalski, Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Ogłoszenie społeczne. W ubiegłym roku liczba dzieci urodzonych w naszym kraju była najmniejszą od czasów II wojny światowej. To niebezpieczny trend dla naszej populacji. Zatroszczmy się, by dzieci rodziło się więcej, gdyż dzieci są naszą nadzieją. Spotkajmy się na Narodowym Marszu dla Życia i Rodziny pod hasłem Dzieci przyszłością Polski. 18 czerwca, Warszawa, Plac Zamkowy, godzina 11. Przyjdź z całą rodziną. Nie możecie zabraknąć. Szczegóły na www.marsz.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprenzowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express, płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce.